Evet, Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi programı özel bir konukla devam ediyor. Orhan Eskiköy bizlerle beraber. Babamın Sesi geçen hafta vizyona girdi. Biz de çok uzun süredir Babamın Sesi'nin haberlerini alıyoruz. Zira şu anda izleyicisine ulaşma biçimi de istisnai bir şekilde oldu. İzleyicisinin desteğiyle şu anda vizyonda olan ve Türkiye'nin önemli politik faylarından, hatlarından birkaç tanesine birden eğilme hedefinde yarı belgesel, yarı kurgu bir anlatı yönetmenlerinden birisi Orhan Eskiköy. Burada hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet, 3. 4. gününde ama uzunca bir süredir zaten izleyicisinin peşinde festivallerde dolaşıyordu. Babamın Sesi, İki Dil Bir Bavul bir önceki yapımınızda. O da oldukça beğeni topladı ve izleyicisine de ulaştı diye de bilmekteyiz bir taraftan. Ama Babamın Sesi'nin şeyini hatırlatalım isterseniz. Bir kampanyayla başlamıştınız galiba filmin prodüksiyonun tamamlanması için. Evet. O süreçte konuşmaya başlayabiliriz esasında. Türkiye'de bu tür filmleri fonlamak çok kolay değil. Evet. Onlar bir tane kaynak var, o da Kültür Bakanlığı. Bakanlığa başvurduktan sonra süreç ortak yapım bulma telaşına dönüşüyor. O da Avrupa'dan bir ülke olabilir. Hı hı. Biz bulmakta çok güçlük çekmeye başladığımız bir dönemdi. Bakanlıktan çıkan parayla filmi tamamlamak mümkün gibi gözükmüyordu. O yüzden filme destek olabilecek, bizi İki Dil Bavul'dan tanıyan, hı hı, bilen, bizim ne tür bir iş yaptığımıza vakıf izleyiciden, evet, bir web sitesi üzerinden destek istedik. Evet. Filmin daha çekim sürecinin başlamadan önce film hakkında birazcık da bilinirlik yaratmak için, hı hı, öyle bir kampanya yapmıştık. Evet. Evet. Film Diyarbakır, Elbistan ve sınırın ötesi arasında gidip geliyor ve bir gerçek yaşam öyküsüne dayanıyor. Bu açıdan da oldukça etkileyici olduğunu söyleyelim. Nasıl kurgulandı? İlk başta bir yani belgeselle kurguyu yan yana getirme fikri nasıl ortaya çıktı? Hı. Belki de konusundan kısaca bahsedebiliriz. Önce öyle başlayalım. Evet. Filmi önce belgesel projesi olarak başladık. Evet. İki Dil Bir Bavul çekerken Zeynel'in evinde kaldığımız bir akşam Diyarbakır'da kendisinin bir belgesel projesi olduğundan bahsetti ve size bir şey dinleteceğim dedi. Dinlettiği şeylerde kendi çocukluğu, annesinin, babasının sesleri vardı. Hı hı. Ama o sesler sıradan hatıra kaydı değildi. Onlar daha çok mektuba benzeyen ama mektubun da gücünü aşan, hı hı, sanki baba ya da çocuklar böyle karşılıklı konuşuyorlarmış de o anda kaydediliyormuş duygusu yaratan. Ama biliyorum ki baba uzakta, çocuklar babadan ayrı filan. Ondan çok etkilenmiştim. Ve gözümde şey canlandı. O anda İki Dil Bavul'un çocuklarının yetişkin halleri şu anda karşımda. Hı. Zeynel öyle bir sınıftan çıktı ve böyle bir hayat yaşıyor. Abisi öyle bir sınıftan çıktı ve dağa gitti. Hı hı. O bende İki Dil Bavul'u tamamlayacak bir film hikayesi duygusu yarattı. Zeynel'e de bu filmi yapmalıyız dedim. O zaten yapmak istiyordu ama tek başınaydı. Nasıl finanse edeceğini bilmiyordu filan. Evet. Öyle dahil olduk. Hı hı. Ondan sonra hikayeyi kurmacaya çevirdik. Çünkü belgeseli fonlamak yine çok zor Türkiye'de. Para, hı hı, bulmak film yapmak için. Çok daha zor hatta yani. İşte bakanlığa başvurduğumuzda bize 10 bin lira falan gibi bir rakam vermişlerdi. Onunla bir hafta kamera kirasını bile ödeyemezsiniz yani. Evet. Sonra ben hikayeye başka şeyler adapte ettim. Hikayenin şimdiki konusu şöyle oldu. İşte Maraş katliamından sağ kurtulmuş bir ailenin, hı hı, hikayesi ve bu Maraş katliamından sonra baba kalamayınca Maraş'ta, yurt dışında çalışmaya gidince, hı hı, ailesiyle bir iletişim biçimi kurmaya çalışıyor ve o iletişim biçimi de ses mektupları. Evet. Pardon. O onların, Zeynel'in büyüme serüveni boyunca o kaydedilen seslerle onların kişisel ailesinin kişisel tarihini, anlamaya çalışan bir hikayeye dönüştürdük senaryo aşamasında. Lineer bir dünyası yok filmin. Seslerle geçmişe gidiyoruz. Şimdiki zamanı yaşıyoruz filan. Öyle bir hikaye. Sizinle yapılan söyleşilerden bir tanesinde Zeynel Doğan şey demişti, tam cümle cümle hatırlamıyorum ama bu filmde hani ben hikayenin içinde çok fazla olduğum için aslında dışarıdan bakan bir göz olarak Orhan dengeledi ve bir şekilde senaryoyu götürdü. Şimdi gerçi biraz önce bahsettiniz ama İki Dil Bir Bavul'dan orada yani tam anlamıyla bir belgesel görüyoruz. Burada da gerçek bir hikaye. Fakat özellikle iki film arasında zaten ikisini de izleyen dinleyicilerimiz farkı da fark edecek. Hem dramatik yapı açısından hem de kurgu açısından çok büyük farklılıklar var. Yani bu kadar gerçek bir hikayeyi bir kurguya oturtmak fikri nasıl hasıl oldu? Vallahi o sesler bende çok şiirsel izler bıraktı. Yani ben filmi İki Dil Bir Bavul'un çekimlerine devam ederken bir taraftan da yeni hikayeyi düşünmeye ve bir şeyler yazmaya başlamıştım. Basit gözümde evet karşımda oturan bir kadın var ama o gözümde bambaşka bir kadın olarak canlanmaya başladı. Hasan'ı hiç görmedim hayatımda film bitene kadar. Hasan bambaşka bir karakter olarak canlanmaya başladı. İşte Mustafa amca öyle filan. Belgesel sinemadan gelen birisi olarak ama İki Dil Bavul'u da bir taraftan kamerasını kurmaca kamerasına benzetmeye çalışmıştık Özgür'le beraber. Onu birazcık daha geliştirmek istedim filmin dünyasını kurarken. Gerçek hikaye olsun, ikna ediciliği olsun ama bir taraftan da sinemayı da düşünsün bu film. Nasıl bir sinemasal dil kullanırsak bu gerçek hikaye kurmaca dünyanın içerisinde oturur. Onu düşünürken babayı hep evin içinde hayal ettim ben mesela. Yani uzakta ama işte gölgesi, sesiyle beraber o evin içinde ve çocukların üzerinde etkisini devam ettirmeye çalışıyor. Karısının üzerinde baskı kurmaya çalışıyor filan. Kamerayı da öyle bir duyguyla kullanma ihtiyacı da dolayısıyla yani onu hayal ederken bu ses nasıl bu evin içine olur diye düşünüp işte uzaklardan yakınlara doğru gelen şiirsel bir ifadeye döndü kamera. Evet. Yani orada olmayanı aradığı çok net. Bir de şöyle bir güzelliği var. Biz az evvel konuşuyorduk siz radyoya gelmeden önce. Yani konusu itibariyle mesela Maraş olayları dedik, oradan başlıyor. Yani daha doğrusu genel olarak politik filmlerin aşması gereken engellerinden birisi galiba didaktiklik sorunu her şeyden evvel. Yani kurguyla belki şeyin belgeselin yan yana gelmesi bu problemi de ortadan kaldırdı diye düşünüyorum. Özellikle hani babanın sesinin sürekli orada olmasından bahsettiniz. Zaten o hani sesin birçok anlamı var. Hani hem çağrı anlamı var, hem geçmiş anlamı var. Bütün bunlarla beraber filmin sesi çok iyi kullanmakla beraber ben aynı zamanda sessizliği de çok iyi kullandığını düşünüyorum. Bu da gerçekten artık hani dilimizde tüy bitti denir ya. O noktada ifade edilemeyen de galiba görüntü yoluyla ortaya koymaya çalışıyor. O sessizlik tabii ki filmin dünyasına filmin dünyasını kurarken görünen ve görünmeyen karakterler diye böyle kalın kalın çizdiğimi hatırlıyorum. Yani filmde göreceğimiz karakterler var ama görünmeyen, hatta sureti bile olmayan birisini nasıl filmin içine koyarız, nasıl onun duygusu anlaşılır diye düşünürken o sessizlik parçaları ortaya çıktı. Ama o sessizliği bir anda bölebilecek, bir anda kendimize getirebilecek şokların da olmasını isterim. Çünkü alışık değiliz ya biz bu sessizliğe. Yani şimdi mesela İstanbul'da uzun bir süredir İstanbul'da değilim ve dışarı çıktığımda o kadar gürültülü bir memlekette yaşıyorsunuz ki. Evet, yani bir şeyi anlamak, bir şeyi hissetmek, bir şeyi duyumsamak. Yani insanları eleştiriyoruz duyarsızlaştılar falan diye. Yani böyle bir memlekette akıl sağlığımızı korumak için o kadar çok ihtiyacımız varmış ki o sessizliğe. Ben onu idrak ettim dolaşırken. Her yerden anonslar, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler ama o o kalabalık sesin içinden bizim ihtiyacımız olan ya da tepki vermemiz gereken şeyi sürekli olarak kaçırma ihtimalimiz var. Ve ben böyle bir gözlemde bulundum. Filmin o anlamda bahsettiğiniz sessizlik duygusunun hissedilmesi de çok hoşuma gidiyor o yüzden. Evet. Bir yandan şeyi de söylemek lazım. Mesela ilk sahnelerden birisi de annenin köydeki eve dönüşü. Hı hı. Orada da bir terk edilmiştik kısmı var. Hı hı. Yani evi de bırakmak istemiyor. Niye başlangıç olarak terk edilmiş bir ev diye merak ediyorum. Basit teyzenin hayalindeki tek şey o evde mutlu bir hayattı. Yani benim gerçekten ne olduğunu bilmiyorum ama benim yazdığım şeyde öyle bir şey var ama mutlu olabileceğimiz yerde yaşayamadık. Özellikle köy için bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir kere onlar için geçerli olan şey yani yerlerinden yurtlarından edilme durumu. Mesela o evi o ev onun aslında gerçek evi değil ama mesela o evin terk edilmesinin nedeni o evin etrafında bir takım çatışmaların olması. Evin üstünde kurşun izleri falan vardı. Orada insanlar inanılmaz derecede huzursuzlar bir kere. Ya sadece bunu ekonomik gerekçelerle açıklamak mümkün değil. Etraflarında dolaşan savaş uçakları, bilmem neler, ya yani sürekli savaşı hatırlatan, sürekli can güvenliğini hatırlatan şeyler var. Maraş'ta bile yani. Özellikle Nurhak çevresinde. Bir kere o güvenlik ihtiyacıyla terk edilmiş bir yer. O köylerin içleri. Özellikle babaya yakın olmak. Mesela köydeyken babanın gönderdiği bir ses kaseti evet bir şekilde köye geliyor. Ama mektup yazmaya başladığında ya da çocuklar okula gitme ihtiyacı olduğunda artık köyde kalma şansları olmuyor. Evet. Ama Basit teyzenin normalde yaşadığı şey sürekli olarak köydeki eve gitmek ve köydeki evde yaşamak. Evet. Çocukları olsun ya da olmasın. O yüzden oradan başladık. Evet. İstediği şey aslında hem ailesinin hatırasını tekrar canlandırmak, orada yaşatmak. Ama şu anda Elbistan'ın merkezinde yaşadığı hayat istediği bir hayat değil yani. Evet, bunu defaatle dile getiriyor. Evet. Film boyunca zaten. Evet. Ya özellikle o evin etrafındaki sessizlik aslında benim dikkatimi çekmişti. Yani oradaki manzara mesela, manzaranın sunumu. Hani hem dağ hem ova manzaraları filan. Yani tam söylediğiniz aslında realitenin ötesinde başka bir mercekte sunuyor. Evet. O da belki ayrıca konuşulur. Konuşacak çok şey var, o yüzden belki daha ekonomik davranabiliriz. Tamam. Ya esasında şey yani Basit teyzeden bahsederken filmin zaten tabii ki de en baskın karakteri. Bir yandan biraz önce de söylemiştiniz. Baba tarafından sürekli bir çocukları eğitmesiyle ilgili ona hep mesajlar geliyor. Ama bir yandan da aslında filmde tam olarak ne hissettiğini anlayamadığımız da en ne hissettiğini anlayamadığımız karakter. Zaten çok fazla karakterin geçtiği bir film olduğunu söyleyemeyiz ama yani çok merkezi bir rolde olduğu belli Basit teyzenin. Bunu kurarken neye göre kurduğunuz sorusu belki birazcık şey kalacak ama öyle bir şey sorabilir miyim? Basit teyze benim açımdan ben kadınların çok güçlü olduğunu düşünürüm önce. Yani Basit teyze özeline değil de genel olarak kadının erkeğe göre daha güçlü birisi olduğunu düşünürüm. Ancak içinde yaşadığımız toplum, kültürel kodlar, erkeğin erkekle mücadelesi de kadın her zaman fiziksel ve psikolojik olarak güçle bastırılan, o gücü elinden bu şekilde alınan tür. Filmi yazarken de zaten güçlü bir kadın ama onu çok daha güçlü birisi olarak göstermek istedik. Evet. Çünkü hem politik olarak hem yaşadıkları itibariyle hem de karakteri itibariyle bu etrafında dolaşan bunca bela, bunca acıyla tek başına mücadele ediyor olması zaten başlı başına bir şey. Basit'in bu gücünü hatıralarından ve o ne olursa olsun acıyla yüzleşen ve sürekli olarak bekleyen bir kadın olmasına yaslamak istedik. Basen'in yaşadıkları karşısında ağlamaması, işte bir çok ciddi bir katliamdan sağ kurtulan bir kadını oynuyor bir yerde. O gerçekten kendisi yaşadığı bir şey değil çünkü, o yüzden oynuyor diyorum. Orada başka bir, yani dramatik bir film, daha nasıl söyleyeyim, gerçek anlamda dramatik bir film çekseydik, orada kadını ağlatmak, duygusunu o anlamda boşaltmak ve seyirciye o anlamda bir şey sunmak gerekirdi. Ama bence Basse teyze gibi bir kadın öyle bir durumda ağlamaz. Çünkü bütün bu yaşadıklarının sonucunda hala oğlu yok. Hala koca yok. Yani hala canlı canlı duran başka acılar varken, bilmem kaç sene önce başından geçmiş bir acıya o duygusallıkta cevap vereceğini ben düşünmüyorum. O yüzden onun duygularını olabildiğince beklentiden uzaklaştırıp, olabildiğince onu güçlendirmek ilk tercihimizdi. Evet. Birçok şeyin taşıyıcısı zaten. Evet. Birçok evet. şeyin sembolü. Evet. Evet, babamın sesini konuşuyoruz. Orhan Eskiköy bizlerle beraber. Kaç salonda, vizyonda bu arada film? Şu anda 13 salonda. İstanbul'da 6, Ankara'da 3. Evet. Diyarbakır'da 3, İzmir'de 1 salonda. Evet. Bunun haricinde büyük şehirler dışında da gösterimleri olacak galiba, değil mi? Olacak ama ne zaman olacağını şu anda bilmiyorum. Yani ikinci vizyon dediğimiz bu ikinci haftadan sonra talep gelecek mi, gelmeyecek mi, ya da nerelerden talep gelecek? Evet. Şu anda bilmiyorum yani. Evet. Biz de buradan aslında destek çağrısı yapmakta hiçbir sakınca duymuyoruz. Sağ filmin olun. Daha fazla vizyonda kalması için. En azından İstanbul'a erişebiliyoruz. Erişebildiğimiz insanlar için. Bunu söyleyebiliriz. Evet, babamın sesinde konuşulacak bence önemli mevzulardan birisi de şehirde yaşayan ve annesinin yanına filmin yarısından daha yarısı kadar bir müddet boyunca annesiyle beraber vakit geçiren üniversite öğrencisi miydi o sırada, mezun? Yok. Hiçbir değil. Belki ben yükledim hepsini. Evet evet. Çünkü işini gücünü göstermiyoruz ama evet. Evli falan, işte hayatını kurmuş. Çocuk bekleyen bir Diyarbakırlı Kürt genç. Evet. Bu profil de epey bana ilginç geliyor esasında. Yani babasının hatıralarını araştırıyor ve babasının ses kayıtlarının peşinde yapıyor bunu. Hı. Ama müthiş bir unutuş da diyemeyeceğim ama yani hiçbir şey bilmeyen bir nesil. Burada eleştiri yönelttiğiniz kesim kim esasında? Çünkü hani çok da şey geliyor, iki uç gibi geliyor. Abinin daha çıkmış olması, çocuğunsa geçmişle ilgili bir şey bilmiyor olması. Yani bu iki örnek bir yandan hani çok karikatürize etme riskini taşımıyor mu sizce? Doğru ama ben bunun böyle olduğunu biliyorum zaten. Yani böyle aileler, böyle yaşayan insanlar var. Evet. Kırılmanın nerede olduğuna bağlı. Filmi düşündüğümüzde Zeynel'le Mehmet'le Hasan arasında yaklaşık olarak 5-6 yaşlık bir zaman var. Yani Maraş yaşandığında Hasan ele avuca gelecek büyüklükte, onların izlerini hatırlayabilecek büyüklükte. Ama Mehmet daha sonra doğuyor. Ve özellikle baba yurt dışındayken belki onunla daha az ilişki kurmuş birisi. Hı hı. Zeynel'i, Mehmet'i yazarken aslında bu kadar şey düşünmemiştim. Bu kadar her şeyden bir haber gibi düşünmemiştim. Hı hı. Bana kalırsa zaten öyle de değil. Yani filmde belki senin kaçırdığın bir şeyler var ya da tam his geçmemiş olabilir ama işte ne bileyim, mektup geldiğinde o mektubun bazı bölümlerini Kürtçe olarak anladığını ama bazı bölümlerini anlamadığı için karısına sorduğunu görürsünüz. Annesine ya bu çocuk Hasan'ın peşini bırak artık da der. Yani o bir kendine bir yol çizdi, biz başka bir hayat yaşıyoruz da der. Mehmet'i kurarken Diyarbakır'da, şimdi özellikle İstanbul için konuşuyorum. Yani büyük şehirler için konuşuyorum. Diyarbakır denince insanların kafasında bir çeşit bir insan var. Yani aşırı politize, tamamen günlük hayatında sadece bunları konuşan, Kürt meselesini konuşan ya da şiddeti daha meyilli ya da Diyarbakır Türkler için korkulacak bir yerdir. Evet. Yani yanılıyorsam beni düzeltin lütfen. Bu benim ön yargım da olabilir ama özellikle konuya vakıf olmayan Diyarbakır'ın haber temsillerinin dışında Diyarbakır'la ilgili hiçbir şey bilmeyen insanlar için orası korkulacak bir yerdir. Mehmet'i kurarken o şehir hayatıyla ilgili ya da o yani özellikle o geniş şeyleri, sokakları falan gösterirken burası da bilmem ne şey yani İstanbul'a benzemeyebilir ama Anadolu'daki bir sürü şehir gibi bir şehir. Burada yaşayan bir sürü insan var ve Zeynel de bunlardan bir tanesi. Yani sizin kurduğunuz, sizin düşündüğünüz ya da haberlerde izlediğiniz insanlar gibi tabii ki temsiliyetine bağlı olarak öyle değil. Demek istediğimiz için Mehmet'i birazcık daha böyle sınırlarını daha keskin çizdik şey olarak. Sanki hiç bunlar bu şehirdeki meselelere nasıl söyleyeyim onu? Ağır politize değilmiş ve normal bir gündelik hayatı varmış. Evet, işte. Cesine kurduk. Ki böyle de yaşıyor zaten Diyarbakır'da insanlar. Yani buradaki İstanbul'daki gibi alışveriş merkezlerine gidip orada eğlenen, oradaki sinemaları tercih eden, gündelik hayatında Kürtçe hiç kullanmayan yığınla insan var. Evet. Ama onların ailelerinde de yani birebir olmasa bile çevresinde de Hasan'ın hikayesine benzeyen hikayeler var. Ama 30 küsür yıldır süren bir savaşın 1,5 milyonluk kentin tamamını politize etmiş olması, tamamını sokaklarda barikat kurabilecek kadar güçlü, politik, partili, örgütlü filan düşünmek mümkün değil. Evet, çok haklısınız. O yüzden Zeynel'i birazcık daha böyle sınırları daha kentli, daha şey çizdik. Evet. Daha açıklayıcı tabii benim. Yani tabii karikatürize dedim ama tam da aslında gündelik yaşamın kalıplarıyla düşünen ve hareket eden manasındaydı benim aklımda. Çok da haklısınız aslında yani. Sonuçta savaşın durdurduğu şey yaşamın kendisi nihayetinde. Evet. Orada bir yandan tarihle o yaşantının yan yana gelmesi de kafa kafaya gelmesi de denilebilir bir yandan. Anneyle çocuğun. Yan yana gelmesi için. Evet, epey ilerledik sürede. Son dakikalar gibi gözüküyor. Evet, benim son bir sorum var. Aklımda bir şey yoksa. Tabii. Gösterimden önceki galada küçük bir konuşma yapmıştınız. Siz ve Zeynel Doğan. Şimdi orada bu konuşmaların içinde aklıma geldi. Tam olarak cümlenizi hatırlamıyorum. Yanlışsam lütfen düzeltin ama mealen açlık grevlerinin olduğu bir ülkede sinema yapmak artık bana manasız geliyor bazen dediniz. Aslında bunun belki biraz tersi olarak algılanabilecek. Zeynel Doğan'ın da şey açıklaması vardı. Bunlar yaşanmasa zaten bir sinema yapmazdık. Bu şey eklemek ister misiniz bununla ilgili? Yani işte az önce bu duyarsızlaşma meselesinden bahsettim. Çok değil 2000'de başlayan ölüm oruçlarında 300'den fazla insan öldü. Evet. Ya bunu konuşmuyoruz bile biz. Bunu kimse, şimdiki açlık grevleriyle ilgili konuşan kimse bunu da konuşmuyor. O yüzden biz o dönemde de bir film yapmıştık ama belgeseldi filan, yaygınlaştırılması, izlettirilmesi çok kolay olmamıştı. Farklı siyasi partilerin, örgütlerin, başkalarının ölümüyle ilgili. İşte o dönemde başka bir örgütün örgüte bağlı insanlar hayatlarını kaybettiler, hayatlarını feda ettiler. Şimdi başka gerekçeler, o zaman F tipi ile ilgili bir mücadele vardı. Şimdi ana dilde eğitim, ana dilde savunma ve Öcalan'ın tecritinin kaldırılması ile ilgili bir başka bir şey var. Şimdi bunları böyle birbirinden ayırarak işte 96'yı, 2000'i ve 2012'yi birbirinden ayırarak tartıştığımız için ben sonuca ulaşmakta çok zorlanacağımızı düşünüyorum. Yani bizim filmimiz de işte yani biz filmi anlatırken hatırlama ve hatırlatma üzerine bir film diyoruz. Tek cümlede. Mesela hiç anılmaması, konuşulmaması benim birazcık ağrıma gidiyor. Ve bunları insanlara hatırlatmak lazım. Neden insanlar ölüyorlar? Neden kendini feda ediyorlar? Hangi gerekçelerle kendilerini ölüme yatırıyorlar? Böyle olunca vicdan yaratamıyoruz. Vicdanlara seslenemiyoruz. Sokaktaki insan zaten aşırı politize olmuş durumda ve saflar çok belirlenmiş durumda. O yüzden can sıkıcı. Bunlar yaşanırken biz böyle bir film yapıyoruz ve insanlar ölüyor. Bunun kıymeti ne olacak? Onu bilmiyorum. Çünkü ilişki kurmakta zorlanıyoruz şey olarak. Yani değil ki 96 ile 2000 ile bile ilişki kuramıyoruz ölüm oruçlarıyla ilgili konuşurken. Biz Kürt sorunuyla ya da Alevi sorunuyla ilgili film yapmışız. Bana çok önemli gelmiyor o yüzden. Çünkü bunların hepsi birbirine bağlı. Ama öyle ayrı kulvarlarda tartışıp evet. Öyle ayrı yerlerde seslerimizi çıkartıyoruz ki neye muhalefet ettiğimiz, neyi derdimizin ne olduğu anlaşılmamaya başlıyor. O gün bağlamı neydi bunu söylediğim için seyrediğimde bilmiyorum ama genel olarak bunu ifade etmek istemiş olabilirim. Peki gelecekle ilgili nasıl bir şey var, tasavvur var gözünüzün önünde? Yani ortak mesela bence bu filmin dolaşımda olması, şimdi desteğin de Kültür Bakanlığı desteğinin yetmediğini söyledim saklı olarak. Bunu birçok kere de başka yapımlar için de duyduk. Ama bununla beraber pek çok mesela önemli ağın logosunu gördüm mesela filmin başlangıcında. Hani bir biçimde belli bağlantılar kurulup bu öykü Avrupa'da evet. Da dolaştı. Burada da dolaşıyor. Bu da bir yandan çok değerli gibi geliyor. Ama hani sizin söylediğiniz o böyle ortak hani herkes... atomize olmuş olmasından bahsediyorsunuz. Ve günlük hayatla ilgili mi söylediniz? Evet, aslında? Günlük hayatla ve günlük hayatın eyleme dönüşen pratiklerinden bahsediyorum. Hı. Şimdi tabii ki yani jenerikteki şey o kadar o ayrı, o isimleri ayrı. Evet, evet. Onlar çok önemli tabii evet. Ama o günlük hayatı örgütlerken günlük hayatta düşünmeye başlarken ve harekete geçerken böyle birbirinden ayrı parçalar hareket ediyoruz. Birbirine bağlamadan, birbirine çağrıda bulunmadan. zaman zaman ben o eleştiriyi kendime de getiriyorum. Ama işte açıklarken diyorum ki ben burada değilim işte. O yüzden uzakta kalıyorum, katılamıyorum, edemiyorum filan. Ama o gelecekten de o anlamda umutsuzum ben onu söyleyeyim. Yani işte Aleviler kendilerini başka bir partinin içinde konumlandırıyorlar. Kendilerini oradan ifade edeceklerine inanıyorlar. Halbuki tam da 12 Eylül'ün istediği, 12 Eylül'ün önünde Maraş katliamının istediği şey buydu. Muhalif olan şeylerin, muhalif olan tarafların ayrılması, atomize olması ve kendilerini daha güvende bir yerde ifade etmelerine olanak sağlamaktı. Güven, Alevilerin mesela güvende olmak istedikleri yer devletin kurucu partisi. Hı hı. Hiçbir şekilde kendilerine çözüm üretmeyen ama günlük hayatlarını kontrol şey yapabilecekleri, sürdürebilecekleri bir yerden kendini ifade ediyorlar. Evet. Ya bizim canımız buna sıkılıyor diyecek bir parti değil mesela orası. Hı hı. Ne bileyim bir taraftan Kürtlere kızıp ulusalcı olan sosyalistler var filan. Anlatabiliyor muyum? Böyle tuhaflaşıyor giderek. Giderek de tuhaflaşıyor yani. Anlamsızlaşıyor. Anlamsızlaşıyor. Evet. Kimle nasıl nereden hareket edeceğimiz belirsizleşmeye başlıyor. O anlamda ben bayağı umutsuzum yani. Evet. Üzgünüm. Daha umutlu film yapıyoruz. Daha umutlu olmak lazım falan filan ama. Yani şöyle belki toparlayabiliriz. Aha. Benim hakkımda yani muhalif kültürün ürünleri içerisinde ileride birileri de yenilerini katmak isteyeceklerse bu kültürün içerisinde bence babamın sesi gerçekten orada durup bakılacak işlerden birisi olmuş. Çok bunun için ellerinize sağlık diyelim. Elinize teşekkürler. Sağlık. Filmin senaristi ve yönetmeni olarak buradaydınız Orhan Eskiköy. Çok teşekkürler. Umarım uzunca bir süre mümkün olduğu kadar vizyonda kalır. Umarım. Sağ olun. Çok sağ olun.